Muhterem efendim, Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirebilmek için hangi hususlara dikkat etmeliyiz? Teravih namazını 8 rekat olarak kılabilir miyiz? Ramazan'a ayrı bir derinlik katan teravih namazının bereketinden yararlanabilmek için onu nasıl ikame etmeliyiz? Ayrı bir program şeklinde Ramazan'ı ele almalı. Yani hayat içinde farklı programlarımız vardır. Bu programlarda dünyevi şu işimizi yaparız, şu araştırmamızı yaparız, şu yazımızı, şu kitabımızı tetkik ederiz, tavsiye ederiz. Şu ikramlarda bulunuruz, insanların şu ikramlarını kabul ederiz, şu ziyaretleri yaparız. Bunlar bizim her zamanki hayatımıza ait karelerdir. Fakat Ramazan-ı Şerif'i farklı bir program halinde ele almak lazım. O takvimin içinde ona çizgileriyle böyle belirgin, kendisini ifade eden bir ay olarak ele almak lazım. Cenab-ı Hakk'a yakın olabileceğimiz bir ay şeklinde değerlendirmeli. Zaten ayın içi de öyle dolu, yani gündüz oruç tutuyorsunuz. İbadetlerin sebepleri sayılırken fıkıh metodolojisinde namazların sebepleri vakitleredir deniyor. Hakimiz salate lidüluki şems diyor. Ramazan-ı Şerif'te de miyar tabiri kullanılıyor. Yani o günün bütünü, imsaktan iftar edeceğin ana kadar bütünü Ramazan'dır. Bütününde o çerçeve içinde o dakikalarda senden istenene saygılı olmak lazım. İşte bu espriye bağlı olarak sadece insan ağzını yemeden içmeden bağlar. Fakat duygularını öyle temiz ve nezih tutmazsa şayet, yakışıksız sözler söyler, çirkin tavırlarda bulunur, falana filanı italiye lisanda bulunur, dil uzatır, el uzatır, olumsuz şeyler irtikap eder, yine hadis-i şerifin ifade buyurduğu gibi beyhude ağzını bağlamış olur. Rubbe saimin leysa lehu min siyami illel cu' vel ataş. Nice oruç tutanlar vardır ki oruçlarında yanlarına kalan sadece açlık ve susuzluktur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu orucunu yeniden kaza etsin demek değildir. Demek ki oruç mevzu hadisatta çok şey vaat ediyor. Çok yaklaştırıcı, kurbeti insana ulaştırıcı, çok önemli bir mesele. Melekler insanın ağzını kokluyorlar. İki şey var orada. Bunlardan bir tanesi açlıktan, bazı kimselerin ağzı kokar, bazı kimselerin kokmaz. O çok da bir hoş bir koku değildir aslında. Fakat madde aleme ait bu. Maddi burun, onun işte reseptörleri filan. Onu alırken insanda bir tiksinti hasıl edebilecek bir koku. Fakat öbür alem itibariyle onu çevirdiğiniz zaman yine maddeyi, yine cismaniyeti, yine atomu, yine elektronu öbür alemde alacağı mahiyete çevirin. O kokuyu da çevirdiğiniz zaman orada içinizi bayıltabilecek enfes bir kokuya inkılap ediyor. Yani bir insanı bayıltacağı, hakikaten oh diyebileceği nasıl bir kokuysa o koku da ona inkılap edecek. Çünkü öbür aleme ait melaike-i kiram, ruhaniler o insanın ağzını kokulayıp duruyorlar. Demek burada bazı şeyler var ki oraya ait o varlıklar, o ruhaniler onlardan lezzet alıyor. Bazı şeyler de var ki onlara karşı tiksinti duyuyorlar. O yönüyle oruç çok önemli bir mesele oluyor. Bir diğer taraftan Cenab-ı Hak işte benim için yemesini, içmesini, daha başka ihtiyaçlarını, zaruri durumlarını terk ediyor diyor. Diğer bir hususta cennete girme kapılarından bir kapı var. Onun manası suya kanmış, içmiş ve kanmış manasına gelen reyyan diyor. Oruç tutanlar o kapıdan girecekler. Hususiyeti var. Yani cennetin kapısı nasıl bir kapıdır? Kendine göre bir koridoru vardır onun. Binlerce insanın girebileceği bir koridor vardır. Ama oruç tutanlar girecek. Hususi iltifat görecekler burada. Dünyada suluğa katlanmış olmanın öbür tarafta nasıl bir dönüşmeye tabi tutulduğu, nasıl bir hal aldığı söz konusu ise şayet işte o şekilde onlar orada öyle bir ikramda bulunacak. Teravih Ramazan'a ait zenginliğin ayrı bir yanı. Gece uykuyu terk edip sahura kalkma, ona ait zenginliğin ayrı bir yanı. Bütün bunları yaparken bir de cismaniyetimize ait hususların yanı başında namazın hudu'u, huşu'u, haşyeti olduğu gibi, tadil erkan olduğu gibi orada da elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, dilimiz, dudağımız, azayü cevarihimiz hepsini Allah'ın sevmediği şeylerden uzak tutma, Allah'ın hoşnut olduğu şeylerle meşbu veya meşgul kılma. Bunlar da onun manevi derinlikleri oluyor. Oruç daha bir derin hale geliyor. Bu açıdan Recep'te Şaban'da fevt etme olabilir. Biz bir ön hazırlık yapmamış olabiliriz. Ama Ramazan kendisi zaten vaat ettiği şeylerle dolu dolu geliyor. Eğer engin bir yürekle onu öyle karşılarsak yine de dolu dolu yaşama imkanı olur. Uf puf etmeden, bu açlıktan, susuzluktan şikayette bulunmadan, böyle bir an evvel akşam olsaydı mülahazalarına girmeden, bir problemimiz yoksa, bir derdimiz, bir ızdırabımız yoksa, bazı rahatsızlıklarda yeme arzusu çok fazla olur. Böyle bir problemimiz yoksa onu gönül hoşnutluğuyla karşılamak Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğuna bir çağrıdır, bir davetiyedir. Onu memnun etmiş oluruz. Dolu dolu yaşanabilir Allah'ın izni inayetiyle. Teravih bu arada çok önemli bir şey. Ramazan'ın en önemli yanlarından birisi oruç, birisi de kıyam. Birisi gündüze ait bir şey oluyor, biraz zahmetli. Öbürü de geceye ait zahmetli bir ibadet oluyor. Ona da kıyam deniyor. O namaz türünde, namaza ait hususiyetlere havi bulunuyor. Yani yine Cenab-ı Hakk'a dinin direği, nuru, sefineyi, dini yürüten bir şeye sığınarak teveccüh ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teravih 3 veya 4 defa kıldı. Buhari gibi, Müslim gibi hadis kitaplarında ifade ediliyor. Halkın çok izdiham gösterdiği, çünkü çok orijinal bir şey, yeni bir maide-i semaviye. Onlar her defasında teşrik kılınan o yeni şeylerde ayrı bir zevk-ü şevk duyuyorlar. Allah bize yeni bir sofra daha gönderdi diyorlar. Onun için onların seviyesine ulaşılamaz. Yani bir gün sabah uyanıyorlar, Allah Resulü diyor oruç. O gün oruç neşvesiyle o günü farklı yaşıyorlar. Bir oruç derinliği içinde yaşıyorlar. Bir gün kalkıyorlar, namaza çağrı. Bir ezanla vicdanları uyanıyor. Bu defa onunla dipdiri yaşıyorlar. Bir gün kâmet teşrik kılınıyor, kâmetle dipdiri yaşıyorlar. Bir gün namazı cemaatle kılma önemi vurgulanıyor. Onunla dipdiri bir hayat yaşıyorlar. Yani biz ülfete ve ünsiyete feda ettiğimiz, emanet ettiğimiz o şeyler hepsi yeni yeni birer maide-i semaviye gibi önlerine iniyor. Her gün önlerine inen adeta farklı bir yemiş. Kimisi tropikal, kimisi işte güneyden, kimisi kuzeyden bir şey. Her gün Allah bir şey ikram ediyor onlara. Ve İslamiyet'i doya doya yaşıyorlar ona. Ramazan da orucuyla öyle geliyor. Kendisini hissettiriyor, duyuruyor onlara. Kıyamıyla da öyle geliyor. Yine derinlemesine onu da bir maide-i semaviye şeklinde duyuyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce işte 3 gün çıkıyor bunlara. Sonra cami lebalep doluyor. Mescid-i Nebevi dışarılara taşıyor cemaat. Bir gün yine çıkıyor. İyice izdiham oluyor. Ona söylüyor. Zaten söylemeselerdi azıcık insanın içine bir şey düşerdi yani. Çünkü Ramazan, Ramazan'ın kıyamı, o kıyamın kaimi, kaimin bir salati, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Efendimiz. Onun arkasında namaz kılma, Allah'ın kendisine okuduğu gibi kıraatı ortaya koyma, Kur'an'ın hakkını vererek onu tilavet etme, namazı onların ruhlarına duyururcasına ortaya koyma. Eğer o sahabe o namaza iştirak etmeseydi, aklımıza başka bir şey gelmede mazur olabilirdi. Ve onlar o işin hakkını vererek dökülüyor hepsi oraya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar böyle kendi yapar, onlar da terk etmeden o işi devam ettirirlerse terk etmeleri sonra mümkün olmaz. Ona farz diyor, farz olurdu diyor. Onun için öksürüyorlar. Hatta maksuresini orada hasırdan bir şey çevirmiş, içinde duruyor mescitte. Çakıl taşı atıyorlar filan. Sonra ertesi gün çıkıp söylüyor. Herkes kendi kendine kılsın. Endişe buyuruyor. Tesir yolunu takip ediyor. Her şey kolay olsun. Onlar yapabilsinler bunu. Herkes bu mescide gelemez böyle. Bir mescidi cami gibi o mescidin kullanılması herkes için çok zor olur. Ta Medine'nin avaliden kalkar insan gelirse, Ravaza'dan insan kalkar gelirse 5 kilometre falan ne olur yani o insanlara? Gelecekte de aynı şeyi yaparlar halifelerin arkasında namaz kılarken. O ümmetine merhametinin gereği kolaylığı düşünüyor, çıkmıyor dışarıya. Ve herkes kendi kendine kılıyor. Herkes kendi kendine kılarken ne kadar Kur'an-ı Kerim biliyorlar, o bildikleri Kur'an-ı Kerim'i Allah kelamı olarak, Allahçasını onun okuyorlar. Milletimizin tabii öyle bir şansı yok. Belki başka insanlar da, başka milletler de onu ruberu bir Femi Muhsin'den görmemişlerse şayet, onların doğru okuduklarından da bahsedilemez. Mutlaka bir Femi Muhsin'de onu almak lazım. Ağzı düzgün, güzel. Birisinden onu talim etmek lazım. Yani Kur'an'a Arapçadır kelimeler ama fakat temeli Allahçadır onun. O kıraat şekilleri, o tecvitteki kaideler, kurallar onlara uyunarak kılması lazımdır. Bu açıdan teravih kıldırırken o hususa dikkat etmek lazım. Şimdi Suudi Arabistan'ı görüyoruz biz. Onlar dikkatli kılıyorlar. Yani sahir namazlarda olduğu gibi ciddi bir rükûları var onların. Yani böyle Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Kelimeyi duymak lazım. Ağzınızdaki şekeri, şerbeti duyduğunuz gibi o kelimeyi kendi enginliğiyle duymanız lazım. Manasını mülahazaya alma değil. Manası zaten malum. Manası biz küçüğüz, hakiriz, horuz, sense azimsin. Biz sıfırız, sense sonsuzsun. Mülahazalarını aklına getireceksin. Ama her defasında bu kelimeyi söylerken iliklerine kadar onu duyacaksın. Subhane Rabbiyal Azim. Bu beş vakit namazda da böyle, teravihte de böyle. Hanefi fukahasına göre bazıları diyorlar ki üç defa demeden rükû tamam olmaz. Bazı Hanefi fukahası diyor ki bir kere Subhanallah diyecek kadar duyma. Yani Subhane Rabbiyal Azim der, uzuvların yerine geldikten sonra kalkabilirsin, olmuş olabilir. Şimdi bir şek var burada, bir ihtimal var. Fukahadan bazıları başka türlü diyor. Bu açıdan rükû nedir, secde nedir, kavme nedir, celse nedir? Bütün bunlar hakkıyla yerine getirilerek okunması lazım. Öteden beri selef namazlarda, teravih gibi namazlarda hususiyle hadir tarihiyle okumuşlar. Yani tahkik dediğimiz sistemde okurken her harfin hakkını verme demektir. O tecvid kurallarında meddi muttasıl ne emrediyor, meddi munfasıl ne emrediyor, meddi tarif ne emrediyor, meddi lazım ne emrediyor? Bunları yerine getirerek ortaya koyma meselesi tahkik tarihiyle, hakkını vererek okuma. Hakkını vererek okumanın bir yanı da o kelimelerin hepsinin sizin ağzınızda bal kaymak gibi duyulmasını temin etmeye çalışma. Ve Hazreti Üstad gibi kimseler onu duyuncaya kadar tekrar ediyor. Halka namaz kıldırırken değil, çok defa Elhamdülillahi Rabbil Alemin. O tam vicdanında bir mızrap gibi inmiyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yine inmedi. Onu duyuncaya kadar kendinize namaz kılarken o Allah kelamı o duyulsun diye inmiş. O kendisini hissettirsin diye. Ağırlığını göstersin diye. Yatıp kalkmada ver yansın etsin diye değil. Bu teravihte de böyle. Tahkik tariki uzun olur diye yani okuyacaksınız. İnna enzelnahu fi leyletil kadri ve ma uzun olabilir. Onun için hadir tarikini yani o meddi muttasıl, meddi munfasıl 4 elif yerine 2 elif, 5 elif yerine 2 elif, 7 elif yerine 3 elif çekme. Meddi tabi işte sadece bir meddi şeklinde okumak suretiyle okuyacaksınız. Halil Huseri'nin okuması şeklinde okunacak yani. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Malik Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in, İhdine sirâtal müstakîm. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Malik Yevmiddin, Kur'an değil bu. Arapça bir kısım kelimeler ama Kur'an değil. Böyle okuyan Kur'ansız namaz kılmış olur. Böyle bir imam da onca insanın vebalini üzerine almış olur. Sen bir geceyi o işe ayırıyorsun. Niye berbat ediyorsun ki onu? Diğer bir husus da burada Kur'an-ı Kerim okuma mevzuunda birincisi bu tahkik dedim hakkını verme. Bence imkan varsa hakkını vererek okuma onu. Yani Mustafa İsmail'in onun kendine göre bir şeyi var. Seri okuma şekli hadırtadakiyle. İmkanı varsa öyle okumak lazım. Her şeyin hakkını veriyor. Efendimiz'e verettilil Kur'an'a tertil diyor. Mana mülahazalarına, vadilerine açılarak işi tam mülahazaya alıp meseleyi derinliğine duyarak okuma demektir. O tahkikte de olabilir, hadırda da olabilir. İnsanın ufkunun enginliği esas önemlidir. Ufku enginse onu o tarikle okuduğunda da duyabilir, öbür tarikle okuduğunda da duyabilir. Şimdi teravihte kanaat-ı aczanemce Buna dikkat etmek, Kur'an'ı doğru okumak lazım. Yani kim kıldıracaksa doğru okumak lazım. Bir saatte kılacağımız namazı 1,5 saatte kılarız. Ona dikkat ederiz. Ona göre rükû, sücudu, onu da ona göre yaparız. Abdestimize de ona göre dikkat ederiz. Ve böylece işte dolu dolu bir gece kıyamı meselesi söz konusu olur. Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir masata binaen, masat-ı mürseleye binaen kendisi cemaate iştirak etmiyor. İştirak edecek fakat sonra ümmetine merhametinin, şefkatinin ifadesi zor olur diyor onlara, kendisi terk ediyor. Ama aleyküm bi sünneti ve sünneti hulefai raşidin el mehdiyin buyuruyor. Size benim sünnetim ve benden sonra raşid halifelerin sünneti. Hazreti Ömer başa geçince bir gün bakıyor ki işte öbek öbek insan namaz kılıyor. Bir kısım şurada, bir kısım şurada, bir kısım şurada. Bu çok hoşuna gitmiyor. Böyle hepsi toplansa bir arada. O cemaatle namaz kılmanın verdiği huzuru, o ruhu duysalar beraber. Übey ibn-i Kâb'ın arkasında topluyor bunları. Diyor ki sen bunlara cemaatle namaz kıldır. Kendisi çıkıp öyle o namazın öyle kılındığını görünce ne güzel bidat diyor bu. Yani bidat demesi şundan dolayı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun kendi döneminde öyle cemaatle kılınmasını emretmiyor. Hazreti Ebu Bekir döneminde de olmuyor. O yönüyle ona bidat diyor. Fakat çok güzel bir bidat diyor. Hazreti Ali Efendimiz de o meseleyi görünce Allah Ömer'den razı olsun diyor. Şimdi onlar gibi bir yönüyle din adına hüccet sayılan insanların o meseleye evet demesi meselesi teravih namazı cemaatle kılınacak demektir. Ancak fıkıh kitaplarında o mesele hakkındaki hüküm şudur. Teravihin cemaatle kılınması meselesi sünnet-i kifayedir. Terk edilmemesi gerekli olan vacip ölçüsünde bir sünnet ama fakat sünnet-i kifayedir. Yani bir yerde o cemaatle kılınıyorsa o cemaate iştirak edemeyecek durumda olan insanlar cemaatle kılmasalar, evlerinde kılsalar olabilir onu. Fakat bir yerde cemaatle kılınıyorsa o cemaate iştirak etmek lazım. Meseleyi temel esprisiyle çok iyi kavramak lazım. Cemaat her zaman cemaattir yani. Cemaate terettüp eden bir şey vardır. Deyleminin ve Beyhaki'nin sünneninde geçtiği şekliyle 27 derece cemaatle kılınan namazın sevabı var. Yani cemaat 5 vakit namazda da cemaattir. Başka yerde de cemaattir. Ancak burada belki bazı kimseler meseleyi çok daha ağır götürmek istiyor olabilirler. Mesela kendisi öyle bir cüzle değil de 300'le, 400'le, 500'le namaz kılmak istiyorsa şayet o belki mazur görülebilir yani. Nasıl olsa cemaatle birileri kılıyor. O da kendine göre o meselenin ağırını alır. Böyle götürebilir. Cemaate ille de 300'le, 400'le, 500'le kılacaksınız derseniz şayet siz meseleyi zorlaştırmış olursunuz. Dayanamayabilirler ona. Bir cüzde bir saat yapıyorsa 3 saat o namaza ayırmak lazım. Buna da herkes katlanamayabilir. İşi gücü olan insanlar vardır. İşte o tesire muhalif olur. Bütün bunların hepsini müşterek düşünmek lazım. Cemaatte terk edilmemeli. Yani elden geldiğince cemaate uyulmalı. Arz ettiğim gibi. Yani uymayacaklar öyle uymazlarsa, hususi kendilerine göre kılarlarsa. Bu meselenin bir yanı. Bir diğer yanı Hanefi fıkhında teravih namazı 20 rekattır deniyor. Ve bu sünnettir deniyor. 20 rekattır. Ayşe validemizden rivayet edilen bir şey var. Diyor ki Efendimiz Ramazan-ı Şerif'te, Ramazan'ın dışında gecede kıldığı namaz 8 rekattı her zaman. Vitri vacifle 11 rekat oluyordu diyor. Ama Ayşe validemizin bu hadisine karşılık Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali Efendimiz hususiyle ve hususiyle Hazreti Ömer döneminden sonra Übey ibn-i Kâb'ın imameti altında 20 rekat namaz kılınıyor. Eymey fukahadan Hanifi fukahası İmam Şafii Hazretleri 20 rekat diyor. Bu böyle İslam toplumu tarafından benimsenmiş, o günden bugüne hep 20 rekat cemaatle kılına gelmiştir. Ve kimse de değiştirmeye teşebbüs etmemiştir. Bu açıdan birisi bu da vardır diye böyle 8'de kılınabilir demesi meselesi ille de olacaksa belki hani yerinden kalkamayan hasta, alil, amelmanda insanlar bunlar için belki bunlar teravihin sevabına mahrum kalmasınlar diye söylenebilir. Fakat onlar bile cemaatin arkasında dururlar, oturarak kılarlar. Yine onların kıldığı o tam namazdan o da tam istifade eder. Bana en çok dokunan şey o Kabe'de namaz kılarken adam koltuk değnekleriyle gelmiş oraya. Koltuk değneklerini rüküye giderken koyuyor, atıyor yere. Kalkarken alıyor yine. Onlara dayanıyor. Koltuk değneklerini ayakta duruyor. Rüküye giderken yine atıyor. Secdeye giderken gözlerim doldu benim. İşte namaz dediğin o olur yani. Azıcık belim ağrıyor, azıcık başım ağrıyor, azıcık yorgunum diye böyle bir kenara çekilme, onu sekize bağlama veya oturma o mevzuda, bunlar kaçamak şeylerdir. O açıdan da Ayşe validemizin rivayeti veya sahabeden bir başkasının rivayeti meselesine bağlamadan daha ziyade onlar zaten sekize kaçacaklar. O kaçmalarına, kaçamaklarına bahane arıyorlar. Ayşe validemizi mesnet kabul ediyorlar. Efendimiz, bir insan Ramazan-ı Şerif'i idrak eder, Ramazan'ın hakkını vermezse o mağbundur diyor. Rahimen fu diyor veya rahimen fu diyor. Annesine babasına yetişir. Fakat onların hakkını eda etmezse onun da burnu yere sürtünsün. Araplarca bir idiom bu. Belki ağzı burnu yere sürtünsün şeklinde biz de ifade ederiz de onu. Esas onunla kastedilen şey bir insanın kaybetmesini ifade etme meselesidir. Ve ben onun yanında anıldığım halde bana salatü selam okumama, onun da ağzı burnu yere sürünsün. Sürünür demek önemli bir şey. Efendimiz şahsı adına bir şey istemez. Fakat ona gönderilecek salatü selam ahirette bize dönmesi açısından bizim için çok önemlidir. Hadis-i şerifte ifade edildiği gibi o yakınlığını ona bağlamıştır. Şefaatini ona bağlamıştır. Bu açıdan da biz salatü selam ediyorsak, onu okuyorsak, o bizim için bir şeydir. Yani o adam armağansız bir adamdır. Dolayısıyla burnu yere sürtünür onu. Annesinin babasının hukukuna riayet etmeyen onun da burnu yere sürtünür. Ramazan-ı Şerif gibi bir gufran ayı gelir. O da onu ganimet bilemez. Ganimet bilemez. Allah'ın affına mağfiretine mazhar olmazsa onun da burnu yere sürtünmüş demektir. Bunlar aynı zamanda insanın mesafe alması, Cenab-ı Hakk'a yaklaşması adına hep kullandığımız tabirlerle ifade edelim. Birer rıhtım gibi, birer rampa gibi, birer liman gibi şeylerdir. Hangisi bir rampadır yani? Hangisinden amudi yükselme olur? Hazreti Üstad o besmelerin ikinci faslında salat selama çok önem veriyor. Çünkü salat selam mutlaka kabul edilir. En makbul bir duadır diyor. Onu en makbul bir dua sayıp rampaya onu koyabilirsiniz. Öbürünü bir limana yerleştirirsiniz. Öbürünü de bir rıhtıma yerleştirirsiniz. Onlarla da Allah'a öyle yürünür, o ayakla yürünür diyebilirsiniz. Bunların hepsinde şuur, basiret, o meseleleri öyle duyma, o mevzuda gerekli olan azmi, cehdi ve gayreti yerine getirme. Allahu Ekber Kebira Velhamdülillahi Kesira Ve Subhanallahi Bukreten Asile La İlahe İllallahu Vahde Nasar Abdeh Azze Cünde Hezemel Ahzabı Vahde La Şerike Le Allahümme La Mani'a Lima Atayit Ve La Mu'tiye Lima Menat Ve La Radde Lima Qadayit Ve La Mubedre Lima Hakem Ve La Yenfe'u Zel Cedd Minkel Cedd Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in at-tayyibin at-tahirin ve salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ikhvani minen nebiyyin vel mürselin ve ala al-melâiketil mukarrabin ve ala ibadillahi s-salihin la siyyema men eskure esma emkinetihim ve üşirü ileyhim ve üsemmi ba'dahum ve asfü ba'dahum ve üserrihu ba'dahum ve hassü ba'dahum minel ebrar والأصفياء والمقربين وأبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم آمين يا أرحم الراحمين بعدد علمك وبعدد معلوماتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا ربنا اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا آمين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم